کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کئی لوگ ایسے ہوں جو محفل میں آنے سے پہلے سر درد کا شکار ہوں، کئی لوگ ایسے ہوں جو بہت تھکے ہوئے ہوں، کئی لوگ ایسے ہوں جو ٹینشن میں ہوں، لیکن جب سے محفل میں آئے ہو ذرا سچ کہو، کوئی درد ہے؟ کوئی ٹینشن، کوئی فکر ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم حضور کا ذکر سن رہے ہیں۔ جب حضور کے ذکر کا عالم یہ ہے، جب حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کا عالم یہ ہے کہ ذکر سن کر بھول گئے، سارے غم بھول گئے، جب ذکر کا یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا، انوار کا عالم، ہر کوئی فدا گئے بن دیکھے، ہر کوئی فدا گئے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اگر کوئی فدا گئے بن دیکھے، دیدار کا عالم، ہاں چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، ارے چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جس پر اپنا رنگ چڑھایا، میرے پیارے آقا نے خواجہ فرید اور داتا بنایا، میرے پیارے آقا نے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان گے خدمت گاروں کی، یہ شان گے خدمت گاروں، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اگر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار، اللہ ایک سنت علی، ایک سنت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ایک سنت علی، ایک سنت عمر، عثمان صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ، اللہ اللہ اللہ اللہ، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور ستارے ایک جیسے کہاں ہوتے ہیں؟ ستاروں کو دیکھا ہے؟ کچھ ستارے ایسے ہیں تو جو بہت زیادہ چمکتے ہیں، بہت زیادہ جگمگ کرتے ہیں. تو بات ہو رہی ہے چار یاروں کی. ہائے ہائے. ایک سنت علی، ایک سنت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، مہتاب کا عالم ہوگا، ہر کوئی فدا ہے. مہتاب مہتاب مہتاب کا عالم. تصور تو کرو، کوشش تو کرو، تصور تو کرو. چلو تصور کرتے ہیں. جب تصور کیا، جب تصور کیا تو جواب کیا ملا؟ کہ قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. ان کے قدموں میں اپنی جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے روشن ایڑی ہے، جب چاند سے روشن تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، کیا ہوگا اگر کوئی فدا ہے. کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے دیدار کا آدم کیا ہوگا. جب شمع میری سالت روشن ہو، کیوں کرنا جلے پروانہ دل. بھائی پروانے کبھی دیکھے؟ پروانے دیکھے؟ پتا یہاں پتا نہیں مومبتیاں ہوتی بھی ہیں کہ نہیں. ہمارے یہاں تو بہت ہوتی ہیں، آج کل تو بہت ہوتی ہیں. اب تو مومبتیاں اتنی ہوتی ہیں، آدھی ہو چکی ہیں. بجلی جاتی ہے تو ہم کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، جب آتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے کہ آئی کیوں. بہرحال مومبتیاں ہم نے دیکھی ہیں، اور مومبتیاں جب جلتی ہیں، شمع جب جلتی ہے تو پروانے بھی آتے ہیں، ہے نا. آئے ہائے. فرماتے شاعر کہ جب شمع میری سالت روشن ہو، کیوں کر نہ جلے پروانہ دل. جب رشک مسیحا آ جائے، جب رشک مسیحا آ جائے تو بیمار کا عالم کیا ہوگا، بیمار کا عالم. سر بالیوں نے رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی گئے. جب رشک مسیحا آ جائے تو بیمار کا عالم کیا ہوگا، بیمار کا عالم کیا ہوگا اگر کوئی فدا ہے. مدینہ مدینہ مدینہ، الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اللہ جنہوں نے مدینہ دیکھا، جنہوں نے مدینہ دیکھا، مبارک مبارک مبارک. اور جنہوں نے مدینہ دیکھا اسے بہت مبارک. نہیں سمجھے بھائی؟ مدینہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور مدینہ دیکھنے والے بھی دیکھتے ہیں. مدینہ ہر کوئی نہیں دیکھتا. وہ مدینہ جو سرکار دکھائیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ او مدینہ ہے. جانے والے بہت ہیں, اللہ کرے ہم بھی جائیں ہم بھی دیکھیں وہ مدینہ. شاید سمجھ جائے میری بات, وہ مدینہ دیکھیں. ہائے ہائے, اب دیکھیے جو ایسے شخص ہیں جو ایسے عاشق ہیں جنہوں نے مدینہ نہیں دیکھا, تصویروں میں دیکھتے ہیں, کبھی خوابوں میں دیکھتے ہیں, کبھی خیالوں میں دیکھتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ غنی سبحان اللہ, کیا خوب ہے روزے کا نقشہ. اللہ غنی سبحان اللہ, کیا خوب ہے روزے کا نقشہ. اس پار کا جب یہ عالم غیب, اس پار کا لو کیا ہوگا, اس پار کا لو کیا ہوگا. اگر کوئی فدا ہے تو دیدار کا آدم. شاعر نے کہا, مفتی صاحب مفتی عباس رفیع صاحب ماشاء اللہ تشریف لائے ہیں, کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے. تو دیکھیے یہ شعر جو ہے وہ میں ان کی نظر کرتا ہوں. شاعر نے لکھا, میں نے نہیں لکھا, شاعر نے لکھا کہ سنتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. سنتے ہیں مفتی صاحب, شاعر نے سنا ہوگا, شاعر نے دیکھا نہ دیکھا پتا نہیں, سنا ہوگا اس لیے لکھ دیا. بات یہ ہے کہ لا ریب عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. کہاں ہوتی ہے؟ ذروں پر. کہاں کیا ہوتی ہے؟ کون سی بارش؟ انوار کی بارش. کس پر؟ مدینے کے عرب کے ذروں پر. کیا ہوتی ہے اور کون سی بارش ہوتی ہے؟ اور کہاں پر؟ کہاں پر؟ عرب کے عرب کے عرب کے. سنیے, لا ریب عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا, گلزار کا عالم کیا ہوگا. اگر کوئی پیدا ہے دیدار کا عالم.